archiwum reportażu i dokumentu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 marca, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Na zwiększenie ograniczeń w handlu z Ukrainą zgodziły się unijne kraje. 5 osobom zatrzymanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator postawił zarzuty. Prawie 282 miliony złotych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pobiła kolejny rekord. Jest zgoda unijnych krajów na więcej ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Ukrainy. Ambasadorowie państw członkowskich zgodzili się na zmianę w umowie o bezcłowym handlu i przedłużenie jej do czerwca przyszłego roku. Zmiany te muszą jeszcze zaakceptować europosłowie. To było trzecie podejście ambasadorów. Kluczowe w tych negocjacjach było wydłużenie okresu, który byłby brany pod uwagę przy ustalaniu limitów importowych z Ukrainy. Propozycja komisji to wysokość importu z ostatnich 2 lat, ale wtedy już odnotowano nadmierny napływ produktów. Polska i Francja chciały więc dopisać 2021 rok, kiedy do takiej sytuacji nie dochodziło. Uzgodnienie kompromisowe przewiduje, że pod uwagę będzie brana druga połowa 2021, co i tak oznacza większe ograniczenia importowe. Dotyczyć będą one wybranej grupy produktów. Na liście są jaja, drób, cukier, kukurydza, kasza, owies i miód. Ceną za kompromisowe uzgodnienia dotyczące roku referencyjnego była rezygnacja przez Polskę i Francję z postulatu dopisania do tej listy także pszenicy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Zyski zamrożonych rosyjskich aktywów trafią wkrótce na Ukrainę w postaci sprzętu i amunicji, zapowiedział w Rydze szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski podkreślił, że przyjście Ukrainie z pomocą jest obowiązkiem społeczności międzynarodowej. Mamy też prawo do samoobrony przed agresją, a reżim Putina grozi nie tylko Ukrainie, grozi nam wszystkim. Więc mamy prawo do obrony własnej, to moim zdaniem oznacza, że mamy prawo też używać aktywów agresora do bronienia się przed nim. Prawnicy muszą dojrzeć, rządy to wszystko rozważają. Jedno wiem, Rosja tych pieniędzy nie zobaczy. Podczas wizyty na Łotwie szef polskiej dyplomacji spotkał się z władzami tego kraju. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa w regionie i pomocy dla Ukrainy. W Warszawie odbędą się dziś polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów Donalda Tuska i Denisa Szmyhala. 5 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości usłyszało prokuratorskie zarzuty. Są to byli i obecni pracownicy funduszu oraz jego beneficjent ksiądz Michał O., kierujący Fundacją Profeto. Prokuratura domaga się tymczasowego aresztu. Będą też wnioski o uchylenie immunitetu wobec grupy posłów związanych z funduszem. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że śledztwo jest wielowątkowe. Na razie podjęto czynności dotyczące Fundacji Profeto i systemu Pegasus. To postępowanie bada działalność funduszu w sposób kompleksowy od 2016 do 2023 roku. To jest pierwszy etap. W zakresie Funduszu Sprawiedliwości chodzi o to, żeby rozstrzygnąć kwestię odpowiedzialności osób, które de facto podejmowały decyzję. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z przyznaniem Fundacji Profeto ponad 66 milionów złotych dotacji. Sąd ma dziś zdecydować o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 3 podejrzanych. Będą 2 kolejne zawiadomienia do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Latem ubiegłego roku na pikniku w Sarnowej Górze pilot zahaczył o linie energetyczne. Zawiadomienia dotyczą byłego wiceministra Macieja Wąsika i jednego z pracowników policji, który nadzorował wyjaśnienie tej sprawy. Maciej Kierwiński powiedział, że początkowo policja odmówiła zgody na udział śmigłowca w imprezie, a poprzednie władze robiły wszystko, żeby sprawę zamieść pod dywan. Pilot zamiast otrzymać dyscyplinarkę i mieć wdrożone postępowanie dyscyplinarne, dostawał nagrodę. Dostał dodatek motywacyjny we wrześniu, czyli już po zajściu, miesiąc po zajściu. Dostał nagrodę pieniężną w październiku. Dostał nagrodę pieniężną w listopadzie. A na sam koniec zwiększono mu dodatek funkcyjny. Do incydentu doszło 20 sierpnia niedaleko Ciechanowa. Policyjny śmigłowiec, który przeciął linie energetyczne, został uszkodzony. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pobiła kolejny rekord. W tym roku zebrała ponad 38 milionów złotych więcej niż rok temu. Na Stadionie Narodowym Jerzy Owsiak ogłosił kwotę, którą udało się zebrać. 281 milionów 879 tysięcy 118 złotych 7 groszy. To jest wynik 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, no cóż, trzeba użyć słowa rekord. Nie o rekordy chodzi. Za te pieniądze będziemy mogli bardzo skutecznie pomóc całej Polsce, wszystkim oddziałom szpitalnym, które mają oddziały pulmonologiczne.

15 minut po szóstej. Dzień dobry, pora na trójkę. Witamy w składzie Elżbieta Malinowska, która program realizuje, Aleksandra Dobieszewska, która odbiera od Państwa telefony, Józef Niewiarowski, który przygotował audycję i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Mamy przyjemność być z Państwem do 8.45 w programie porannym. Dzisiaj 28 dzień marca, to 88 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 278 dni, a dzisiaj m.in. Aleksander, Doroteusz, Gedeon, Guntram, również Renata i też Rogat i Stefan, a także Janna świętują swoje imieniny. Wszystkiego dobrego od trójki. Co dzisiaj w programie? Dziś mamy Wielki Czwartek. Przyjrzymy się sytuacji na drogach, no bo to też czas wyjazdów. Niedawno weszła w życie nowelizacja, która umożliwi konfiskatę auta kierowcom na podwójnym gazie. Czy faktycznie te nowe przepisy pomogą w walce z pijanymi kierowcami? Główne działania policjantów ruchu drogowego zaplanowane są przede wszystkim na dni od 29 marca do 1 kwietnia. A po godzinie 7 porozmawiamy z naszymi gośćmi, czy da się przeżyć święta bez alkoholu. Nasze studio odwiedzą Jan Śpiewak, aktywista i socjolog, oraz Ewa Wojdyło, terapeutka uzależnień. Święta niektórzy zaczynają też od pewnego rodzaju kombinacji, mówiąc wprost, oszustw przy wykorzystaniu L4. W Polsce rośnie liczba lewych zwolnień lekarskich, które mają przedłużyć długi weekend o kilka dni. Mi się zdarzyło korzystać, na przykład jak byłam wykończona już pracą, albo po prostu chciałam odpocząć sobie, wiedziałam, że będę miała za to zapłacone. A dzisiaj również będziemy poszukiwać skarbów. Ten nasz gość opowie wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, czy archeologia to pasja dla każdego i z czym musi mierzyć się współczesny poszukiwacz skarbów. 21 minut po szóstej. Thank you.

serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Cza-cza-cza. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6.30. Czas na serwisy Trójki w skrócie, który przedstawi Anna Kowalik-Rękati. O 9.30 w Warszawie początek polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych. Szef polskiej dyplomacji mówił przed tym spotkaniem, że Polska wspiera Ukrainę w jej aspiracjach europejskich i walce z rosyjskim imperializmem. Ale jak podkreślił Radosław Sikorski, występują pewne problemy w relacjach dwustronnych. Są pewne wyzwania w dziedzinie i to rolnictwa, i transportu drogowego. No i próbujemy to rozwiązać tak, aby Polacy mieli świadomość, że polskie interesy są zawarowane, ale żeby Ukraina mogła walczyć dalej. W konsultacjach wezmą udział premierzy Donald Tusk oraz Denys Szmyhal. Unijne kraje zgodziły się na więcej ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Ukrainy. Ambasadorowie państw członkowskich dali zielone światło zmianom w umowie o bezcłowym handlu i przedłużeniu jej do czerwca przyszłego roku. Zmiany te muszą jeszcze zaakceptować europosłowie. 5 osób zatrzymanych w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości usłyszało zarzuty. To byli i obecni pracownicy funduszu oraz jego beneficjent, ksiądz Michał O., kierujący fundacją Profeto, która miała dostać z funduszu ponad 66 milionów złotych dotacji. Sąd ma dziś się zdecydować o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 3 podejrzanych. Będą także wnioski o uchylenie immunitetu wobec grupy posłów związanych z Funduszem Solidarności Sprawiedliwości. Nurkowie wydobyli zwłoki 2 osób spośród 6 uznanych za zaginione po zawaleniu się mostu w Baltimore. Ofiary jechały ciężarówką, która runęła do wody, gdy po uderzeniu statku handlowego w podporę mostu konstrukcja zawaliła się. To spowodowało czasowe zamknięcie portu Baltimore, jednego z największych w Stanach Zjednoczonych. Pełny serwis Trójki o 7. A 7 za 27 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. A w studiu jest już Krzysztof Łoniewski, czas na sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczypiorniści Industrii Kielce blisko ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału pokonali wyraźnie 33-28 i to w Danii ekipę GOG. Rewanż w Kielcach wydaje się formalnością, ale drugi trener Industrii, Krzysztof Lijewski, dmucha na zimne. Została nam druga część rywalizacji z drużyną z Gudme, którą będziemy mieć za tydzień. Więc jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Na pewno jesteśmy w bardziej uprzywilejowanej pozycji, bo będziemy mieć mecz rewanżowy w domu z dużą zaliczką bramkową, natomiast jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Rewanżowe spotkanie w hali Legionów w Kielcach w środę. Zwycięzca 2 meczu zagra z broniącym tytułu Magdeburgiem. Pod siatką znamy pierwsze półfinalistki Tauron Ligi. To zgodnie z planem, czytaj pozycją w tabeli po sezonie zasadniczym, siatkarki Chemika Police i Rysic Rzeszów. Pierwsze do 1 pokonały u siebie MKS Kalisz, drugie do 0 na wyjeździe Radomkę. W rywalizacji do 2 wygranych w obydwu przypadkach było po 2-0. W łyżwiarstwie szybkim jesteśmy tuż po sezonie i to dobry czas na podsumowania. Dyrektor sportowy związku, były znakomity panczenista Konrad Niedźwiecki, miał się czym chwalić. 13 medali imprez głównych, a przez imprezy główne to od tych dla najmłodszych, czyli od młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Gangwon poprzez Mistrzostwa Świata Juniorów, gdzie 3 krążki przywieźli nasi reprezentanci, 1 na short tracku i 2 na torze długim. Mistrzostwa Europy to jest 5 krążków, 3 toru długiego, 2 short trackowe. No i finalnie na tych imprezach głównych kończąc, czyli na Mistrzostwach Świata na dystansach, tutaj 2 medale i długo wyczekiwany również medal w short tracku od 6 lat. Brawa dla naszych panczenistów. Dobry sezon za nimi. Dobrze od początku tego tenisowego spisuje się Daniil Miedwiediew. Rosjanin dopiero co był finalistą imprezy w Indian Wells. Teraz zameldował się już w półfinale równie prestiżowej w Miami. W dwóch setach ograł Chilijczyka Nicolasa Harego. U pań za ciosem na Florydzie poszła Jekaterina Aleksandrowa. Rosjanka po tym, jak wyeliminowała Igę Świątek, teraz w trzech partiach ograła Amerykankę Jessica Pegula i jest też już w półfinale. Tu postawimy kropkę. Serwisowo o sporcie znów za 2 godziny. Sponsorem audycji był Orlen. Sprawdzamy jeszcze pogodę. W czwartek w kraju spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach słabe opady śniegu i śniegu z deszczem, lokalnie możliwe burze, a na termometrach od 12 do 17 stopni, lokalnie w centrum nawet 18, a chłodniej jedynie miejscami w rejonie Zatoki Gdańskiej i w obszarach podgórskich Karpat około 10 stopni. Na zegarze 35 minut po 6:00 to pora na trójkę. 21 minut i będzie siódma. To pora na trójkę. No i teraz niechlubne statystyki. Tylko w marcu policjanci zatrzymali 5844 osoby, które kierowały pojazdami po spożyciu alkoholu. W tej niechlubnej statystyce znaleźli się również ci, którym na mocy nowych przepisów zostały zatrzymane pojazdy. Takich kierowców było około 60. Policjanci obawiają się, że nadchodzące święta wielkanocne mogą te statystyki niestety znacznie zwiększyć. Więcej o tym opowie teraz Jacek Frenzel. Od 2 tygodni obowiązują w Polsce przepisy, w myśl których policjanci mają obowiązek zabezpieczenia pojazdu mechanicznego, czyli potocznie mówiąc konfiskaty takiego pojazdu, w sytuacjach, kiedy kierowca zatrzymany jest za jazdę w stanie nietrzeźwości i ma 1,5 promila i więcej alkoholu w organizmie. Kierowca może stracić pojazd także w innych przypadkach, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W przypadku, kiedy taki kierowca ma ponad promil alkoholu w organizmie, uczestniczy w wypadku drogowym, w przypadku, kiedy kierowca dopuszcza się recydywy, a więc wcześniej był skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości i wyrok ten jest obowiązujący, czy też jeżeli kierowca doprowadzi do wypadku i oddali się z miejsca zdarzenia, w tym przypadku konfiskata działa również wtedy, gdy sprawca był trzeźwy, nie ma tutaj możliwości odstąpienia od tej procedury. Co może stać się z zabezpieczonymi przez policję samochodami? Czy będzie to przypadek pojazdu, czy będzie to orzeczenie równowartości, czy też będzie to nawiązka. Tutaj decyduje prokuratura i sąd, natomiast na pewno jest to środek reakcji prawnokarnej, który ma być utrudnieniem sprawcy popełnienia przestępstwa w przyszłości. I tutaj nie ma możliwości odstąpienia od tych czynności przez policję, dlatego przypominam o zaostrzeniu tych przepisów. Jest to kierunek bardzo poprawny. Sam jeżdżę 20 lat w motorsporcie. Nigdy nie siadałem za kierownicę pod wpływem alkoholu. Zasada prosta. Pijesz w sobotę, siadasz w poniedziałek. Niestety trzeba tą niedzielę wyłączyć wtedy, czyli praktycznie 48 godzin od spożycia alkoholu i nie uznaje za coś normalnego, że ktoś pije tak zwane piwko i wsiada za kierownicę. Pytanie, czy zabór mienia, jakim jest pojazd, jest dobrym rozwiązaniem? Sądzę, że czasowy zabór mienia, jak najbardziej tak. Auto w rękach kogoś, kto jest podpity czy pijany, to jest narzędzie zbrodni. No tak na to spójrzmy. Maciej Wisławski, pilot rajdowy. Stajemy się w pewnym sensie, jeżeli komuś zrobimy krzywdę, zbrodniarzami, a w ogóle wsiadając po pijanemu do samochodu, to jesteśmy zbrodniarzami potencjalnymi, więc uważam, że dobrze się stało, że te samochody są zabierane, bo to przynajmniej świadczy o ludziach, którzy to prawo stanowią, że starają się nie dopuścić do zbrodni, zabrać zbrodniarzowi z ręki broń. Na pewno jeżdżenie w stanie nietrzeźwym jest potężnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia i życia kierowcy, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, więc wydaje się, że sprawa jest znaczącej wagi, natomiast konfiskata wydaje się również dosyć mocną karą. Zobaczymy, jak ten przepis wpłynie na ilość wypadków. Czas pokaże. Co pani sądzi o konfiskacie samochodów za jazdę po alkoholu? Kara jakaś powinna oczywiście być, natomiast nie wiem, czy adekwatne jest zabieranie samochodu. Myślę, że może są jakieś inne narzędzia. Zabierasz taki samochód pijanemu gościowi, to tak jakbyś bandycie wyrwał z ręki przed oddaniem strzału pistolet. To jest bardzo drastyczne porównanie, ale wydaje mi się, że w ten sposób musimy do ludzi trafiać. Pan jest zwolennikiem konfiskaty samochodów? To w dużej mierze zależy. Uważam, że te przepisy powinny być bardziej kazuistyczne i powinno się w nich poszukiwać większej szczegółowości ze względu na to, że często te samochody nie należą do tych osób, które je prowadzą. No powinny na pewno być wobec nich wyciągane wtedy większe konsekwencje, natomiast zabieranie pojazdu, który nie przynależy do tych osób, nie są one właścicielami tego pojazdu, no nie wiem, czy za tym jestem. Natomiast jeżeli przynależy pojazd do osoby, ściśle jest ona właścicielem, to uważam, że jak najbardziej dla bezpieczeństwa naszego i innych. A że święta zbliżają się, kolokwialnie mówiąc, wielkimi krokami, przypominamy. Na drogach będzie więcej policjantów. Główne działania policjantów ruchu drogowego zaplanowane są przede wszystkim na dni od 29 marca do 1 kwietnia. Natomiast funkcjonariuszy na drogach nie zabraknie już w okresie przedświątecznym oraz po 1 kwietnia, kiedy będziemy spodziewać się, że osoby, które mogły przedłużyć sobie ten czas wolny, będą powracać do miejsc zamieszkania. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na stan trzeźwości, czy też stan psychofizyczny kierujących oraz przestrzeganie przez nich m.in. ograniczeń prędkości. Będziemy sprawdzać, czy kierowcy i pasażerowie podróżują w zapiętych pasach, a dzieci w fotelikach. Warto również zweryfikować posiadane obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie samochodu. Mówię tutaj m.in., czy posiadacie Państwo odblaskowe kamizelki, które w wielu miejscach, szczególnie na trasach szybkiego ruchu, mogą zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo podczas ewentualnej chociażby awarii. Jakie będą te święta? Bez alkoholu. Należy pamiętać również o pieszych, rowerzystach i motorowerzystach, którzy przy coraz ładniejszej pogodzie będą pojawiać się na chodnikach, ale też innych drogach. I jeszcze jeden apel, między innymi do motocyklistów, spokojnej i bezpiecznej jazdy i też miejmy wszyscy uczestnicy ruchu drogowego oczy dookoła głowy. Za 13 minut siódma zacznijmy przegląd portali od polskiego radia 24.pl. Czeski kontrwywiad cywilny, informacyjna służba bezpieczeństwa, w skrócie BIS, ujawnił zorganizowaną przez Rosjan sieć, która próbowała wpływać na wybory do Parlamentu Europejskiego. O tym między innymi można przeczytać na łamach portalu. Według czeskich mediów zdemaskowana siatka miała wpływać na polityków w 6 krajach. Polska, Węgry, Niemcy, Francja, Belgia i Holandia. To są te państwa, które znalazły się na liście. BIS przekazała, że udało się jej wykryć i zmapować działania finansowanej przez Rosję sieci wpływu działającej w Czechach i o tym w szczegółach i więcej można znaleźć informacji na ten temat na łamach Polskiego Radia 24.pl. Rzeczpospolita informuje dzisiaj na głównej stronie rzeczpospolita.pl o rewolucyjnych zmianach w pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Znamy plany rządu. Ukraińcy będą mogli się ubiegać o ochronę tymczasową w Polsce. Zlikwidowany ma zostać system finansowania wyżywienia i zakwaterowania w małych pensjonatach do 10 osób. Takie rewelacje przynosi dzisiejsze elektroniczne wydanie gazety. W piątek MSWiA przedstawi projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jego główne tezy zaprezentował na konferencji dotyczącej sytuacji mieszkalnej uchodźców z Ukrainy organizowanej przez Fundację Leny Grochowskiej profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za politykę migracyjną. Więcej szczegółów na rzeczpospolita.pl i jeszcze powrót na Polski Radio 24.pl. Kiedy najczęściej wymieniamy walutę, ale też kiedy najkorzystniej jest wymienić pieniądze w związku na przykład z wakacyjnymi planami. O tym między innymi możemy przeczytać na portalu, ale też warto zapoznać się z ekspertyzą. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wielu Polaków już planuje w czas. W przypadku osób, które zamierzają wybrać się za granicę w tym roku, mogą okazać się tańsze te zagraniczne czasy niż w poprzednich latach, a to za sprawą korzystniejszych kursów walut. Pytanie, czy już dziś warto wymienić złotego na euro lub dolara, czy lepiej jeszcze się wstrzymać? Oczywiście na kursy walut wpływa wiele czynników. One zostały szczegółowo omówione na polskieradio24.pl, gdzie Państwa w tej chwili odsyłamy i gdzie też można znaleźć więcej szczegółów w związku z wymianą walut i wakacyjnymi wyjazdami. Tych wyjazdów zresztą też jest coraz więcej i coraz częściej są organizowane. Także korzystając z przerwy świątecznej, przed nami Wielkanoc, nie każdy planuje ją przy stole spędzić, ale również aktywnie. Jeżeli chcą Państwo w tej sprawie się wypowiedzieć, no to zapraszamy. 2 2 i 7 3. Będziemy mówić sporo jeszcze w świętach Wielkiej Nocy, ale też o tych naszych nie do końca fajnych przyzwyczajeniach, jeżeli chodzi o konsumpcję alkoholu. Po godzinie 7 pojawią się w studiu goście. Zapraszamy do wysłuchania tej rozmowy, a teraz do zrobienia głośniej radioodbiorników, bo to roztańczone i przetańczone serca, a roztańczone rytmy od Pablo Pawo i Ludzików. Za 9 minut, 7:07, serwis Trójki. Ciało obok ciała, na mętne spojrzenia lot, zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem w strach. Mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone